نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولقد أرسلنا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے الی ثمود ثمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحا صالح علیہ السلام کو ان اعبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی فاذا ہم تو جب وہ فریقان دو فریق تھے یختصمون باہم جھگڑ رہے تھے باہم بریکٹ میں لکھی قالا اس نے کہا یا قوم اے میری قوم لما تستعجلون کیوں تم جلدی کر رہے ہو بالسیئت برائی کے لیے قبل الحسنہ بھلائی سے قبل بھلائی سے پہلے لولا کیوں نہیں تستغفرون اللہ تم بخشش مانگتے اللہ سے لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ قالو انہوں نے کہا اطیرنا بکا ہم برا شگون لیتے ہیں تیرے ساتھ وبما معك اور ان سے جو تیرے ساتھ ہیں قال کہا طائركم تمہارا شگون عند اللہ اللہ کے پاس ہے بل بلکہ انتم تم قوم ایک گروہ ہو تفتنون تم آزمائے جا رہے ہو وکانا اور تھے فی المدینہ تھی شہر میں تسعات رہتن نو گروہ نو جتھے یفسدون فی الارض وہ فساد کرتے تھے زمین میں ولا یصلحون اور اصلاح نہ کرتے تھے قالو انہوں نے کہا تقاسمو قسم کھاؤ باللہ اللہ کی لنبیتنہو البتہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے اس پر واہلہو اور اس کے گھر والوں پر ثم پھر لنقولن البتہ ہم ضرور کہیں گے لولی ہی اس کے سرپرست سے ما شہدنا نہیں دیکھا ہم نے مہلکہ ہلاکت اہلی ہی اس کے خاندان کی وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں وَمَكَرُوا اور انہوں نے چال چلی مکرن ایک چال ومکرنا اور ہم نے تدبیر کی مکرن ایک تدبیر وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہ رکھتے تھے فانظر پس دیکھو کیف کان کس طرح ہوا عاقبت انجام مکرہم ان کی چال کا انا بشک ہم نے دمرناہم تباہ کر کے رکھ دیا ان کو وقومہم اور ان کی قوم کو اجمعین سب کے سب کو فتلکا تو یہ بیوتہم ان کے گھر ہیں خاویتن خالی بما ظلموا بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا. ان فی ذالک یقیناً اس میں, لآیتن البتہ ایک نشانی ہے, لقوم اس قوم کے لیے, یعلمون جو علم رکھتی ہو, وانجینا الذین آمنوا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے تھے, پرہیزگاری اختیار کرتے تھے, ولوطن اور لوط علیہ السلام, اذ قال لقومه جب اس نے کہا اپنی قوم سے, اتأتون الفاحشة کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا, وانتم حالانکہ تم, تبصرون تم دیکھتے ہو, اِنَّكُمْ کیا بے شک تم, لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس, شَهْوَتًا شہوت سے, مِن دُونَ النِّسَاءِ عورتوں کو چھوڑ کر, بَلْ أَنْتُمْ بلکہ تم, قَوْمٌ ایک قوم ہو, تجہلون جہالت برتتے ہو, فما کانا تو نہ تھا, جواب قومی ہی اس کی قوم کا جواب, الا مگر, ان کہ, قالو انہوں نے کہا, اخرجو نکال دو, آل لوطن آل لوط کو, من قریتکم اپنی بستی سے, انہم بے شک وہ, اناسن کچھ لوگ ہیں, یتطہرون جو بہت پاک بنتے ہیں, فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو, واہلہ اور اس کے گھر والوں کو, الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے, قدرناها مقرر کر دیا ہم نے اس کے لیے, من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے ہے, وامطرنا اور برسائی ہم نے, علیہم ان پر, مطرن ایک بارش, فساء تو بہت بری تھی, مطرو بارش, المنظرین ڈرائے جانے والوں کی, قل الحمد للہ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے, وسلام اور سلام ہے, علی عباده اس کے بندوں پر, الذین وہ جو, استفا اس نے چن لیے, اللہ کیا اللہ, خیر بہتر ہے, اما یشرکون یا وہ جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں.